إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما ونبي حديث باب منا وزكاة zakat fil aini nafolo jaga ka bo tuganga onara bo konna na ka mbe sawama antu yiro do damne noy ni soro mi nganga mine ahalu zima wala awu ye taranya fe ngame akma ta damne na tubini kan nay parce que kuma ti garachi ma tuganga ala ka mbe sawama ate do mo ni mangana donne pa fitini ma mangana Aha. Obmana aw chew horo wunu ne baliku wole be ni songa sara alu jimawu a horo baliku wole be ni songa sara islamoye parce que islamo ga mara konnana wala tu khad min sa'i ko nga ga muso te ni songa sara fente mine muso bolo chewdro ne ba sara wasbiyani wa abidi atemne dimisono fara bolo atemne jo fara bolo baliku dro ne ba sara ani horo na muso tasara dimsenu tasara mun ma baluku ya uga jom fana tasara ngabe bire cheodro ne fe baluku munu ngara koron wa to khan dal majus alako yani atoba di nafa qur'an ko no alako ko gu kele re me ni kele alako waqatiluhum no suratu tauba ko gu kele ubma madamani benan lanu yo cha nu ma kala nu be sik islamo no fe ni so basala wala ko ni so be mine majusu fana bolo majusu fana bolo nu fana be islamo ka sik da ko wa min nasara arab ani arabu yani nasara bun be nasara dine na ni arabu do nu be arabu ga mara ko nana wal islamo ga mara ko nana olu bela jene be ni so basala wa jizya tu ala amal zati ayba tanari ubma jizya re kan aga sara munu nga nga sara ko nga sara nari nani go de sara wala ahad waraki 40 dirham na nasra warje go de bara o be dirham binani warje sara wa yakhaffu an al-faqih ko nga fantanta be feganya o korai bin fora no setai sharaba laje walma nyemoga balaje ka do wala afanga bise ka misra ko fai nasra fantano dinari yani du nat se ko sa basi dinar kile na cha do dinar kile mti jofo yani garamu duru nyogana na tafo garamu duru nyogana na boya je tem na ka cha do ni obma na fa ga na fantano ma ko do bise ka wala anga amiru de wala je islamo ga nyemoga me islamo ko na do na ale bala jare ka jara ka istadula nafsa ka haga min bala bobi ga bala fantawi wa yuqad man tajara minhum bil ufuq wa yuqad man tajara minhum min ufuq ola uga jogokelaw kafiru nunu ga jogokelaw alu zuma walma nunu ga ngani suma salanu islamo yi islamo ga marakono uga jogokelaw nunu buga dula kana jagola islamo ga dugu kono o kuma olu fana bɛ nisɔngɔ sɔrɔ u ka taama in nɔfɛ. Busra samanin maya dugu la. U bɛ marisanisi min feere u bɛ na ni min y'a ka dugu la ka n'o feere o u bɛ wari min sɔrɔ o tila tan na u b'o sara takisi ye silamɛw ye. Ale bɔra a ka dugu la ka na silamɛw ka dugu la ka na feere kɛ. A bɛ marisanisi min nati k'a feere o tila tan na a mana wari min sɔrɔ tila tan na a b'o o kɛ takisi min sara silamɛw ye. N'a nana silamɛw ka sugu la ka na feere kɛ. Nka dɔn n'aw fɔra ɲɔgɔn kɔ n'o y'a sɔrɔ n'a tigi taara ka segin san kɔnɔ siɲɛ caman na o na n'a sɔrɔ a bɛ wari in sara n'a bɛ taa ka segin a bɛ na ni minɛn feere a bɛ taa a bɛ tila ka na siɲɛ wɛrɛ a bɛ taa a bɛ tila ka na siɲɛ wɛrɛ n'a sɔrɔ a na o na a kan ka a ka yanni feerelen wari tila tanna sara oubien siɲɛ kelen b'a ɲɛ san kɔnɔ dɔn n'aw fɔra ɲɔgɔn kɔ o yɔrɔ la. Nka imam maliki kɔni bɛ min na a ka mazabu la a na o na maliki ka mazabu la a na o na min bɛ na ye ka feere kɛ a tila tan na a b'o wari to a b'o di ka taa a na o na. Nka imam abu hanifa ani imam shafi fɛ n'a y'a sara siɲɛ kelen a man ka fɛn sara fo san wɛrɛ n'a y'a sara siɲɛ kelen a man ka fɛn sara fo san wɛrɛ. Nka maliki bɛ min kan ko umaru ka wagati la umaru tun b'a baara ten de u na o na bɛ wari sara parce que i na o na i bɛna nafa don i yɛrɛ kun de a na o na a bɛna nafa dɔ don a yɛrɛ kun madama na o na n'a bɛna nafa don a b'o tila tan na to. Nka abu hanifa kɔni ani shafi olu ko n'a y'a sara siɲɛ kelen ko fɛn man kan ka minɛ a bolo bilen fo san wɛrɛ hali n'a ye taa nakɔ caman kɛ fɛn man kan ka minɛ a bolo. Nka maliki ka dalu bɛ girinya ni jumɛn ye parce que a ka dalu sɛbɛnnen bɛ umar la ibn al-khattab radiyallahu anhu. Ko nka n'u ye suman ne ta ka taa n'a ye bagan ka taa feere ali zuma ninnu walima kafiri ninnu yanni ani madinɛ o dugu fila kɛrɛnkɛrɛnnenya na n'u ye suman ta ka taa feere o dugu fila kɔnɔ. O tuma na ko n'u ye fɛn min feere a tila tan na a wari tila tan na bɛ minɛ nka a bɛ kɛ dɔ bɛ bɔ a la a bɛ kɛ tila tan na in fana bɛ tila fila ye. Ko nisibu ko tilancɛ minɛ n'u ye magan de kɛrɛnkɛrɛn ka taa suman feere dɔnnaw ye yaani kun fila fɔ o la ko kun fɔlɔfɔlɔ bɛ se ka kɛ magan ye lahɔrɔma dugu ye kama n'u nana ni suman ye nɔ dɔ ka bɔ a la ani madinɛ dɔw ko komi kun wɛrɛ fɔ a la o jumɛn ye ni baloko gɛlɛya bɛ magan walima baloko gɛlɛya yɛrɛ tɛ sa n'u ye suman dunni kana ni suman bɛ caya yen nɔ baloko gɛlɛya tɛna o mɔgɔw ye bagan magankaw sɔrɔ paseke mɔgɔw kunsi fan ye n'u bɛ suman dunni kana baloko gɛlɛya tɛna yen sɔrɔ donc kama nɔgɔya bɛ k'u ye k'u encourager u kana ni suman ye walasa magankaw mɔgɔw kunsi yɔrɔ don i ji wagatiw b'a la muraw b'a la baloko gɛlɛya kana magankaw sɔrɔ dɔw fana y'o kun de fɔ a la. O tuma na ko mɔgɔ minnu bɛ yen ni kɛlɛ a kɛlɛɲɔgɔn ani mɔgɔ minnu bɛ kafiri minnu bɛ yen ni kɛlɛ de bɛ falen falen an n'u cɛ u ka dugu b'a dana a b'a dana mɛ a bɛ to ka ɲɔgɔn kɛlɛ n'o mɔgɔ k'u bɛna feere kɛ silamɛw ka dugu la olu fana bɛ min feere o tila tan na u b'a a bɛ minɛ n'olu nana silamɛ dugu la a kɛlɛɲɔgɔn n'u nana a ka dugu la ka na feere kɛ u bɛ fɛn min feere o tila tan na a bɛ minɛ o la. Fo n'a sɔrɔ u nana ni fɛn ye min ka ca ka tɛmɛ n'o ye. U nana ni fɛn min ye o tila tan na bɛ minɛ n'u y'a caya cogo o cogo la fana a tila tan na bɛ minɛ o la. Bon nin ye ahlu zimaw ka kuma bannen ye nin y'o bannen ye an bɛna kuma kura de daminɛ. O tuma na baw bɛna yɛlɛma fɛn wɛrɛ kan o de ye rekazu ye. Rekazu ye jumɛn ye. Fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw tun bɛ nafolo de don kisiw kɔnɔ walima daga kɔnɔ ka mara dugumakolo jukɔrɔ o de ye rekazu ye. O fana jahiliya kɔnɔna na o fana hakɛ dɔ kan ka minɛ a na nka ale ta a tɛ wele ko jaga mɛ humusu kan ka minɛ a na tila duurunan i kɛtɔ ka dingɛ sen i bɔra kisi dɔ kan daga dɔ kan sanu caman b'a kɔnɔ o tuma na e min y'a ta i ta don. Nka i b'a tila duuru a tila duuru na o bɛ di fantanw ma o de ye kumusu ye. Donc ni silamɛ ɲɛmɔgɔ bɛ yen o b'a minɛ donc o bɛ fantanw niyɔrɔ bɔ a la k'an ka kɛ ka diinɛ dilan cogo min na o b'o baara kɛ. Nka ni silamɛ mara tɛ yen ubma dabara wala halam na tamale me chugo mina sura bete be bi ka jaga bu yere ni mo wati ni se ka ko jire yere ba laje la durna en bala be fanta on da patuga mna ibakati bodere re kaje na re kaje yo me jahiliya bo gati la ubme na fulo me du ma ko lo jigoro ibora ka samu chama warje chama wal na fulo seno chama atigi ala sa go du ma ko lo jigoro na gwa ka nga ka soro danganiya bala ka fo jahiliya mogo de tado parce que de fara ka fara ka ko jahiliya mogo jahiliya wa atla we na kulo dogo dum kulo jigoro atigi bi saka sara ka to amanyi ra mogo ra mogo la mogo taro la dugu wal ma kele bi na duga dugu ci ba mogo be faga la ko sa mogo na sigi ni bora ka dum kulo jigoro ona nyo ona nuno nga na soro a shartu aga jahilu taire munun taro sala mogo ta aga soro danganiya ka soro men da ganiya sorla ka fos la meu do tado ayira sta mo de gasi da ko nana atege re kaji ble ne abe jate fen tunne ne iba tili gini ala kra ka hadisa do be ne man ci ba ma ko ri fen tuma fen tunne ne ya soro ko sangle ne ka ka tili gini ni fen soro femina tunna sla me ka fen tunne ne e o tuma o kuma na ino nga du fi ka sangle ne ka tili gini amana hadisa rate arifuha sana tiba ko fo fo sabre emi a tomo ere ba ko fo ka ko fo jo na kan tuna al ma san ta to ma bi yala ka fo mo jama dara ti yero la bi yala ka fo bi sangle be ko la ka ko fo ni mo mi sur la ka ta da wa ta ma si on fo na kra ta yi abata na ma ka ta fo na ka ta ma si ma sa ma fo na wa ba na le ta ti bo na san tuna mi ke ti ere ba ko fo parce ni ma ko fo a bi ko mi halisa tunne no e war tomo million de million fla e amna ka tabli ka so ko ne ma ko fo do ngal sa tun ne ne do anu fa no e ta ko fo wani mo ga min fala na na ka ta do fana ibi ba ibi da da ka so wajibu de ka na fo do de fara misala sa do ga telefone me bi ako do ba ta telefone bi na ne mi ya ta ne de ka na ja ga tin ni na da mo de islam ya ga sabiya sangle be na mo de ka ya la ka telefone tin ni na ga telefone da ba na ne ba mle ka blabu na tigi wole ke ne ba fuka ko tadi ote atigi bu wole ke metla ka fuko ya to mode ko tadi ka kena fanga hake de ka to ne ka nga tigi nyini nga dama e mi ato na ma blabu atigi bi e wole ke ba fuko ya to mode ko tadi wal ma fa ibn al wafla na sura telefon daga ne ni ma wafa ni tadi ka ko nso fo amu nyonye abodi bi sa ha telefon dama o yo haramu ne yo ere kan a ti ni na adam ha amana ga mo ga mo ga na iba ti ni na adam ali ni go ne fian to madara iba ti ni ni ka adam mo de islam ya ga sharia ha no te na ga so ati ni se ga du me du nu nte daga ye fo iga ti ni ni foro iba a to masien fo na ga mo ga mi don ro boraka o ma bi do ma abu ke se ni wala re kaji mimi ni ya soro ibi khumusu bala ni daga ni ya soro la tararamna kafiru ka chibi yore kunu okuma ni yore soro ibo tila durna di alama iba tota nga nasura sigida sigida na slamo ka sigida ro iba ati mini na dama ote jate irikaji jahili ala okume na kulo dugo dugo makulo jigoro ote toa kore irikaji ni mwami ya soro okuma na ibi khumusu bala ko godi alama ko da ka tugai khumusu bala ala kala na na hadisalati wa firriqazi al khumusu wa firriqazi al khumusu ko ruka irqazu ala ga hake bala ko di khumusu atla durnan amana hadisala tanto hadisan na tirmizi konnana hadisan mi do tirmizi go hadisun hasanun sahihun babu ukmana irkazu fana ukma banane babu rai fi zakat al mashia amna kuma na dawa u jala bochugo nyame ani misi sara ani ba uru jala bochugo amna kore nya fosa ni ala sunama wa zakat al ibil wal baqar wal ghanam ukmana jala akanga bofe mununa ore nyame ani sara ani bagamisa ina fo bani sara faridatun ubuna ka bole farida e wajibi jere ni saka maralai ibiga saka jagabo ni misi maralai ibiga misi jagabo ni yere nyame maralay ibuka nyame jagabo ni ba maralay ibuka ba fana ba ajagabo wala zakata la ilah ko jagate bne nyame la fi aqal min khams zawji nate nyame je durbo ibuka nyame te nyame je durbo dara hukmana jagata la ni nyame wal ma sagaw bi baaw bi misi na farle no nyonga kage na fa bala jile misi wala kele gono mutagira la nyonga fa kasi nyonga fa ubuna khali bu akre tata ni jamaata lu bu nyonga aba ja abu fasa riwa na tini yani wa fil ghanami asaima azzakat dom balaw na be gera kele gera kele ni a gera kele no dom akonu so gera da akonu so de mo kele tai kalna bu ghafla jira mo ghafla jero nasra jaga hakema na bu abulu aga mara taw de do abe jera kule nya ba jaga bu hanne kilen ta mana bara hat se jaga ma abe jaga jaga jaga cha no cha ga jaga bu bu man nya ma se nya ma dur ma dar hok mana jaga ta la wa ya khams na tebi zawdu e nya fo nya ma duru ni nya ma se nya ma dur ma dar jaga ta la se ga nya ma ga duru bo nya ma nani no bi bolo malala jagatala faga si duruma barake taw kote de ubi bolo don tani fonga malu kote liba maradi liba maraka bugo de kodo na ga don talaw ne ronu ta tama na bi dunun tami olu kote de ibe ga maradi ina fu ga sala maraka bugun tuga mna ibe ga ba maraka bu ni nyame no ubi bolo kama ubma nasra duruma ibe jaga bala fasiya shatu tada ubma ni jaga bo tuga mna sa kelen ni ga nyame duru jagai ibi sa kelen sa ko ga jagai aw sahiyatu min kul ghanam ubma na hazalika balan jazaan saniya be kelenye do ba ko jazaatu ni sangalen dafa sangalen sangalen soro ko ga jagai wal ma saniya ay sangalen rate ma doli ngama san fla soro ko ga nyame duru jagai do ko ray ni nyame be duru la a jaga be bo sagala te bo ayre la nyame duru nyona saga kile mi ga jaga yi saga mi si sa kile soro wal ma hanna te mona sangale ga doni o ga jaga yi na ke taw tige mi fo aka be bo mona mi julli ghanami zalika al balad ko dugi mo go ba ga mi se mi valer ka bu bolo ka be bo la iba soro dugu dola saga de valer ka bo mo go bo no dugu mo go do iba bo sagala no dugula ni bade padre ka bo sahay ba bo bala bode min julli gana min zalika al balad dugula bam sen flami padre ka bo ba bo dira aw kara bay sa ubi kara sahay sa o ibe abod la nyama jaga be bola nasra nyama sera e duruma be go jini abe se ka ba gala ila tisri foga ta se nyame korontoma donc nyame duru sakakile nyame wara sakakile nyame ulum la sakakile nyame segi sakakile nyame korontoma sakakile donc abe dabne duru wara ulum la segi koronton aha summa fi hashri shata hubma na dafra nyame tana dum na dron akra sakafla nagara nyame tana dum na akra sakafla metanga na matambo nyame duru sakakile woro sakakile wulum la sigum kono do be sakakile do bi nata fara tana ni sara mana bas biya ke sakaf la il 14 fuga ta se tan nani ma ob ma jaga bi ke sakaf la yi tan gele sakaf la tan fla sakaf la tan sawa sakaf la tan nan sakaf la summa fi 15 ob ma nasra tan duru ma mana mina salatu shiyan ob ma ya kile ni saga sabai nasra nyame tan duruma o ya kelen saka saba nyame duru saka kele duru wara saka kele duru wara saka kele o ma nyame tan duru o ma na o ya kele saka saba yi ya 19 fo do ga to saka saba na fo ga ta se tan ko non toma saka tan woro nyame tan woro saka saba tan wulum la tan se tan no do saka saba fa ila ka 20 na mai mura sura do mina al oshia o ya kele saka saba yi saka nani nasra nyame duru madro ya kle saka nani parce que duru kele duru sigara manani o dina e saka nani nyame muga نفهمي راكب اها الى 24 فقط اسي مغان ناني ما وبلاد اللي بجاتي الساعه 20 na dafara ñame mu gandur la sagati ga jara ibn le a jara bu ga ñame doy be mu le ko bintu makhat ñame musumani ñe sans flaso ñe bi sans flaso o be ga jara yi donc na mu gandur so la dron a jara ti ga sagay bla jara bu ke ñame redi ñame ñe fana musumani mi ñe sans flaso musumani mi ñe sans flaso o de wule ka bako bintu makhat parce que makhat ko re o ba sara bay ko no reta ale sa fla sura ba sara bay ko no reta jam nyame muso ko ma dembo se fe o de to ga bento ma khat o ba sara ay o sa fla sura o de ke nyame mu ganduru jagay fa in lam takun fiha na no ma sura ga nyame la du ni me sa fla muso mani no ma sura ga nyame na ni ba fe ga jagabo fa in mo la du ni sekero Obman Abdelkaj men san Ibn Labun. Ibn Labun men ni san flat me dori o masaba nasoro. Sekero. O chema. Obman Abdelkaj jaga ni ma musumani san flat nasoro. Chema ni san flat me dori no be to saka ka jaga. Ila 35. Obman be to to wala afuka ta se nyame bi sabani duruma. Summa fi 36. Obman nasara bisba no wara ma wagati buna bintu labuni obman a jaga be ke bintu labuni waya bintu salasa ne san sawa no na soro musman o ka jaga yi ila 45 foga ta se e jame bina ni duruma summa fi 46 fika obman nat bino ka nasara e nyame bina ni worama Obman a jaga bi yele masisa avec hikatue. Hikatue jume an. Waliye leti yasku mala nari alham. Obman a nyame sis kurawara do di fab se ka dunta. Wode wole kwen hikatu miye sa nani sora. Oba sora sera dunta wole kwen se ka dunni dunni misenun da kola. Wode hikatue. Doba wole ko an. Temenay. Waya tuku wafa. Oba sora sera hake bina afana sera che waka gushie. Nyame musubi sera che waka gushie. Don ta fana bi ko de don doni o ma ni ga nya me sira bi nan woro ma o yoro ne bi ka ja kai nya me bi nan an woro wo ya bi to la kisini o nya me muso ma ni ni si e sa nan soro ila siti o ko ngaba ka ja kai fo do na fa ka ke bi woro ina fo na be bi nan ni woro bu ko tigini ni sa nan soro bi ka ja kai bi nan ni duro o kile ne bi ka ja kai bi nan ni woro o kile bi ka ja kai a ja ka be to chugula fo do ma ka bi woro soro summa fi lila wasiti ni kile yele na bi wora ta do mina jaza watu ho ma nyama mi si sa woro ya ni sa nani sro atmana nan nan na bi ka durna se ka ka ja kai ni kile yele na dro bi wora ka abo sa nan de na bi ka sa bi me fa sa duru sro o bi ka ja kai ila 75 ho ma na o bi ka ja kai fa ka abo to ja kai ala fa ka bi wora na duru sro summa fi 76 ni kele fara duwon kele fara ka duwon lan woray inta labuni obmana mi san fla soro nabi ka sawana magan o fla musmani fla bu ka jaga yi o musman fla bu ka jaga yi o ka dam ne duwon lan woro la ka ta se fo bi ko nantoma don a jaga ti yela ba fa ka se bi ko nantoma duwon lan woro duwon lan segi duro nanu kono to foga na se bi kono to ba o ma yani musomani fiteni fla o be ga ajaga yi summa fi 99 ne kele far la bi kono to ma do na ka bi kono to ni kele yi qata abu ka hika tu fla yi awu mi me de ge don dara fo musomani do fa sa nanu so fla ni sara ke o ka gushi na bi kele yi na bi kono to ma dara o ma na o fla be ka ajaga yi Ole salam. Aha. Aha. sarakele mi bo si sa sarakele le tiga nyame duru jagaya boni saga songa kara watai bo wata ngot la sara duru o jule wa fla fla sigara ma duru o ma min tay nyame nani ala be wasi ngode me wa fla bo a passé gero ko dilu wa gero de fora fi saima zakat gero gero ko de jatera ya famia na ga nyame kuma dana daga te kuma fayo me na be gero gero ko na ga fara ta ga dra me jaga bo ay don na be anya fota ni tene ga kuma e kwa ye shara o kala be ta ne ko gero hal ni ta man chara na be gero cha la dre babo na fo ni saga bi saga bi dam ne bi nani ni saga bi nani de do an be ga saga ta ta mala mo nani flaka tene ne ba age je o ti chete gero e sawa don ama jaga ci an nyon che ga ka jaga bo masala kila fi atere ila ishir ila ishir na wa ukman akana ibi kon antoni kilen soro ajaga be kay hikatu fly ni sa nan soro musumani abe to jate la fo ata sek mene mugama fo ko mene muga ya fo bi kon antoni wo ra bi kon antoni wolon la fo na sek mene mugama o be jaga yi hikata ni fo na sek mene mugama fa mazana fi dhari ukman na chara o yedu fa bi kul 50 hiqa Ukman na chara we kemani mugayi iba sigi sigi sisa nyame biduru ibo jaga ke hika tu kilenye ni sa nanin sura musoma biduru do yafana bi kete iba sigi sigi biduru na chara kemani mugayi biduru kilenye kilenye jaga bi ke yanu bi ke hika tu wabikula kamin bitu labun wano anu ma jaya yere iba sigi bina nani ni bina nani blano ibo jaga ke miye sa anfla sura bi sabana nina bina nani kilenye ma jaga bi koye donc ketulo flaba na temana kemani mugana iga ga biduru kele wo kele o jaga ke mi sa nani soro musoma wale ga sigi bina nani bina ne kele wo kele chemani mi sa an saba soro o ga jaga wala zakata min baqar boni nyame jaga chuga dala gire nye fole nyame jaga ka na bo chuga mi nani we kuma te nyame jamana ka ngana ya fa mi aka ya bande ni no bora e amna kuma mi ngaude ربنا مسي جعلت عليلا لأنقلة من ثلاثين ني مسي تي مسي بس ما بوا جعلت بال فو مسي كاسي بس ما ديما نالي ما سو مادرون جعلت على فإذا بلغتها ربنا ناصرة مسي بس ما دومينا ففيها تبيب مجرون ربنا تبيب ربك جعلي جيرون بزاق Obmana amemi wele kapo ejilu na fo misigireni jazaw forado jazaw koray mi mi sans la dafa ruga jaray ni misi bisaba bo misi mi sans la soro ruga jaray misi bisaba o jaray misi deni kelenye mi sans la soro ngani misi ma bisaba soro doro jaga tara me misi ga jaga ko ma masala khilafiya do dona nyoko sama sama la doni na raji ko dalu kenama e bisawa e gado ba ke kiyasu e kasuma nyamema kuna fara duru sura dro saatini dona do bofa men na sita la de yaga kiyasu de yaga kiyasu muna yaga kiyasu e parce que arsa marfu masro kala kala ka kuma na ko misi jaga e bisawa e aw bukhar ka letri do re yera aya chi do ma ka jaga ufa ko nyame bi damne ni na misi bi damne bi sawala dogo letre mi yira dogo ko ma kufi e wadana bagarna ob ma uluko ko ob ma na misi jaga be ket ya sue kasma nyame ma me ma dama ni sama tra ka ba bagarna ka ba ba no de ku jai ba bagar ko sama ku ke ma dama na ma me ala kra wala ni dalu kirma yi bisaba de misi ka misabu ye ni misi soro ma dron jaga be damne abake misi kirenye mi e misi sans flasho Sumba kwa abito chukulati hata ya kutuwa hamadini fala ke misi bina niye do mna domo kura nagra bisaba ye misi kele bisaba ni kele misi kele bisaba ni fula misi kele foka nasi bisaba ni konantoma nagra bina niye do mna wa yakun fia musila okmana ajaga bi ke musinai abi ke musinade wala tuhad ila usha okma musina min be mine am musuma ne be mine waya bi to ka 20 musinai misilami sa nanin soro ne da instagram sibinani misibe sa nanin soro musuma ore be ka ajaga yi ne da misibe nanin soro misi musore be ka ajaga yi ni sa nanin soro waya sariya ore be wole ka foko sariya mamata okma na chara kateme oka na chara binani ye ambe kula ati musinatu okma na ba ke musibinana musibinana musina kele miko jaga mi yani sanani so wa ti kula salahin tabiu okma na ja ba ke te se bisaba be tabia ko jaga mi san fla so na ja ba ko te binanani mi sanani so ko ga jaga wal na bisaba sa mi san fla so ga jaga ye o jate chugo mani ra ja ba ke o ke chugala wala zakata fil ghanam ogmana bagam sun fana misi fana ta chugo bela jelen bani ogmana bagam sun fana jagata alila hatta tabluga al inshaat fo sagaga se binana mana ta jagata la sagabete babete nama binana sura dura jagata la fo sagaga dafa binani na na ta jaga fo fo ta la ajaa go ayre de la go ayre de la o o fran yo no fa ida ala fatiha ni ga saga da fara bi don na domina fatiha shaatun jaza hukmana saga jaza tu bi ke ajaa ni sangalen soro aw sariye wa ma mi sa fla soro bi ka ajaa ni ga saga da fara bi non na nama binan ngon bo jagate nyini fe nga na binan solo saka min sangale wal ma san fla solo beke saka binan jagay ila shirin wa ziati hukmana ale jagabe to saka kilina fo agase saka kemani mugama saka se kemani mugama saka binan saka bidulo saka biwa saka biwa la bise ni biko na to keme keme nta o be jagay saka kilina fo do minati muni mugama solo ajagab solo kaya masa فإذا بلغت 22 ربما نصر لكل فرلا كمني مغانا كمانا كاك كمني مغاني كليني اها ففي الشتاء ربما بقى سغاف لا سيسا يا سغا سغا تقول ولو لا كلمه اقول عليه فوق كمني مغاني كلي ربما بقى سغا سغاف لا سيسا بس الشرات مغا حكينا ايه كوا نصر حكينا دو ام با فوني سغا بينا نغلا سغا كلي سغا بيشني بقى جلي سغاف لا سغا كمني مغا بقى جلي سغا سبا mais saraf la bna fa ka kemani mugani kelebi donc hakil nate dina yo ba hakil nate ila al-adishat hukmana baka saraf la na kemani mugani kelen soro ati ila ma ka bola fa ka ga saraf ka mafla saraf ka mafla fa ila zaku wa hina hukmani kelen ya la ka mafla kan kemana mina fa fi al-salat ishiya abaga saraf sama yi sisani wala fo kelen ga fara ka mafla kan dalni kelema foro ka dura saga flying ni ila 300 abato sala sala ina foga ta se saga kuma sala ma domina fa ma za hukuma ni min faralo ka sisa abi kul bi ati shat hukuma ni ba jaga ba ga saga ke mo saga ke mo saga ke le saga ke mo saga ke mo saga ke la ba kete na ro saga ta ko ko ga no wala zakata fil awqas hukuma waqsula ko jaga te waqsula wa hiya ma bayna al-fardain faraf lan yonche difference mi na ko jagato la o je fole jme amu mo saka jaga be dabne jeli ni mo ko mi hakili bala binani binani jeli saka kile abi le ma ga bola o nasra saka jeli ma kemani mu ga wata o franche de mole ko waksu ka bo binani ka tati mo ni mo de waksu jagato la parce que binani jaga saka kile ni na gra bi dure saka kile diora sagatelo ko bi nanin kibe jara ko tabo ni mi ga yere yere ga fendi ga nyiro isula ko do bra ga ga kemo ni muwa o de waksu dan waksu la jara to la me dono nyoro so so so waksu mina o de suman tai o de suman tai ne munu wo jara be bo suman waksu la o de suman sagata de ma baga ta de ma ina fo nyame duru o saga jara jere sagatele nyame woro sagatele wulubla sagatele segi sagatele kono sagatele o franche nani me duru e atoka de duri ngode waksu jagadu abkomu jagato sila parce que abi duri sa kele mbala woro sa kele mbala wolo bla se ngono sa kele mbala okore duri ni sa kele yanisa mu ma ga fenti ga nyini fo sila fa ga ka tan dobla do go fraga ni to ko waksu abkomu ti ga fen bo la folo mota donc bangam se bangam waksu bulula kwa farida do be haga do mana fo haga do la bo it atira ma ka bula fa ga sa kele ma franche mbo no nyoko chote jate ko de waksu dona do ko waksu be sumana sumana chugodi ango suma faga se suman daga wa chugodi ko shuruta ibe ga suman tlatan atlatana kasro ko jagabo ko biyo ta ale jagabo chugodi obmana tlatana mi ga jagai ko de usuru mi ga jagai obmana usuru mi ga jagai ni sina ega suman bena bore asya suma sangulo bore la sangulo bore ta anu kumuru sangulo borata anu kumuru bo borata o jara jule boratere kumuri me jete waksu e iti fembo la bo fara itak donado ba jete ti kumuru me ta san fe o bo jete nafo waksu e jara tora tan jara bo la donye wa fara na waksu e bo fara da fento la nga donado ko ay ti bo fana suma minana minami mse ko suma ko da sarata ni kako nanto daga kelengo jaga doko ko waksu ti sumana maksala khilafiya bodela me munugo waksu bala ya kiya su nyama baganta parce que waksu bodela madan madan sala madan sala Allahu akbar meeting with somebody. Enough of good radio when I want to stand up at you on the radio. Kafoni Mabama, Kaira from the Mabama. Akon ni fola fola yira munna islamu gurbu munya dana kawarju on ya dana ayira kawarju rolo ga tabulu parce que ulya dana ali ka watla ka yuma dana ya kamuti ali kama ali ni ne ama janai a fola fola yira islamu akon kawarju de fola ka ulla hal yira na donna munne mana salafu ga ba kawarju ga tabulu ne yo go go ga ba kawarju ga tabulu ne parce que a fola yira wala parce que traka ali sau nana kaira ka fo ni ñemoko yi ñe fama sultan wala mi ñe nama be awma ñemoko do salama ñemoko ta ci gele ka ta kuma fe na kana jamala mu ci akama dama mu ci su jeri mu ci islam ni mi ti ngi sala ka population na mu ci fama kama wi ara mu ci da ni fama je na dron riwa nana yani afdalu al jihad kalmatul haq illa sultan jahil dam jadu ñu wañu ñe fama je ne ka ci gele ka fi ka ta ñe yi dana ma tega no muruti israe a tega ku ba kuma yi a tega rajula kuma yi la o ye khawar ju ga taga bulu ni jai neta ne bu sa alu ku nyemo ga de yawo alu ku khalifa yi wakati mina o de do ni ma wi an na kana kana ma wu na fa nyogo agara fitno ru nyogo che alu na sharat do ne jani awo alik ma da don me olumu nu fiya lute feno islami ala alik mu islami anye don kawarju mu ne ku fule no lu akele mo ta nu te islami anye na ma muriti uta anye re kala ni te ga bo kuma ga ne na na mi ta ga na muriti mene ko wala sawu de fana tse ga lafu mene shiga jete mun ala kra dia fo numan si baba aga wat la ko ala di golo be ndu ndo na ka be jara man to mi si roro ala be fo nye wuli dina be ga ci ko na kala ya be ni ne ma ko da la murtik mi do akuna ko fana de fo me sharam na be fo nye ga wuli dia ti ala ka ba do kam ni murtik mi do ala ma wo fana fo ni fo ma bana murtik ngai ni ga ni fo ma bana be ga ci ko da ko ka isa bala ko to ore wa de na ya yi nga nu ban nu jigna ka ka ta nga mun akwa sabali aka do ka la kusana walma ala ka fa le mun awde amma wuri ti fala do war sa bukar ni muslimu da kono lutse kala bon comme kafira funa kuma ka cha doni kafira bo ma ma ko kafira fo dalu bangene dalu jene o te ko no mai parce que ni bo kafira no kafira be segni segni mali da o ma yit mo hanga mo kafira ire mi fo ni fe nya la ni kafira tabule i bi se ka sa ma kala fa mi ana fa mi asro na bana ka baga sa kafira bi bolaka yani ire mi fo ni sira ma ka aira ra ka kafira yo jala na ya fa mi ana sona kado nga fo kafira na ba ba kuma kafira gola ka ni ni nga ma da wanu ba ke fe ya ya la dro ka sina kafira i mo nga e tele ko i ko ni si ni ko ni sigara ra ko ni sigara ni sigara na ikse ga to ga me kana fu ba do kafira ko no to ko no mai parce que kafira problème nga bon na ti ma kai a be se ni re no a ko go ya ka ni ko ni sigara la ki ni mo na ikse ga to parce que mo go do tu kera sa mo ku se lu ko fe ou mettre la cassette de ça au dame de la cabine à bola ou goûter banga sur le menu au trace de ça au prêtre ou du nom à cinder et le nom à cinder à droite au prêtre la cabine à l'homme mais il faut me savoir que tu as la cabine au plus simple nous sommes favorables nous sommes nous sommes pas à fitna ou l'imagine savoir que le seul au cas de la cassa ou au gamin à ma fitna qu'on a oublié de mon appareil au moment à la carrière à la carrière à papier au bout d'un salon à la carrière kaje mun fara da makore islamu ne wato ko kuma yi ni kuma na ya da tsaka fisi a kuka silma ni ni bana da tsaka kuma da fitne ni sara kofa utasa ni ya da tsaka ta musula ne ni wato ni wato mun fita ta wata idan ga musulti ta fa ore fa ya bani me ka yara ga ba ka tun sawo da sana man tebe fa sana bon mo mo ni ala ko libere kan ni ala ka gitti bola ko libere ala ka te ko libere ha ha ayi abe ko libere na ala ko libere ha ha ha ha ha Thank you. Para la dura tarde.